جهاد دے روزن تم دے تمرین دے او پاچن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جہاد دے روزن تم دے تمرین دے او پاچن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعداد کوی ظلمی مو سپین ستوری جہادی مو بچیان د ابراہیم دی ریختنی میڑنی مو اعداد کوی ظلمی مو سپین ستوری جہادی مو بچیان د ابراہیم دی ریختنی میڑنی مو تدریب او معاز کر دے دو پاک منی یون دے زلمی دو معاز کر دی پکلک عظم ترن دے جہاد دے روزن تم دے تمرین دے او پاچن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ ویر نہ ڈر خوری نہ ہی چت خار خوری د جانان پشت ستی دی زانو نپ انگار خوری نہ ویر نہ ڈر خوری نہ ہی چت خار خوری د جانان پشت ستی دی زانو نپ انگار خوری کپ سروی کپ مال تر مرگ پی وستن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے جہاد دے روزن تم دے تمرین دے او پاچن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سر تیری آتلان دی محکم لک سندان دی دخپل وطن خدمت کلی ریختیا قهرمانان دی سر تیری آتلان دی محکم لک سندان دی دخپل وطن خدمت کلی ریختیا قهرمانان دی راشد ولی پراہی دامین پلٹن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے جہاد دے روزن تم دے تمرین دے او پاچن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جہاد دے روزن تم دے تمرین دے او پاچن دے زلمی دم عسکر دی پکلک عظم ترن دے اللہ